Dank voor het luisteren. Zometeen Langslijn de Omstreken. En voor het nieuws zit klaar Ismael de Bruin. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Bij een busongeluk in Ecuador in Zuid-Amerika zijn 2 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. 12 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk verloor de chauffeur de macht over het stuur en kwam het voertuig met een andere bus in botsing. De liberale partij van de Braziliaanse president Bolsonaro heeft samen met zijn bondgenoten een meerderheid behaald in het parlement. Of Bolsonaro president blijft is nog onduidelijk. Afgelopen zondag verloor hij de presidentsverkiezing van zijn linkse rivaal Lula da Silva. De Russen hebben de directeur van de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia vrijgelaten. Hij is weer bij zijn familie. Zaterdag werd hij uit zijn auto gehaald en naar een geheime plek gebracht. Naar verluid wilden de Russen hem ondervragen. En de situatie voor kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel is verder verslechterd, waarschuwt UNICEF. Veel kinderen moesten regelmatig verhuizen en kregen niet voldoende psychische en medische hulp, volgens UNICEF. NPO Radio 1. EO-NOS. De Lijn en Omstreken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Over voetbal praten, want na 8 speelrondes is AZ de koploper in de Eredivisie. Na blamaatjes voor Ajax en PSV. Maar is AZ ook kampioenskandidaat? Het WK voetbal in Qatar start eind november. En dat betekent dat alle landen nieuwe shirts lanceren. En die van Denemarken is om meerdere redenen opvallend. En Max Verstappen heeft zijn wereldtitel nog niet kunnen prolongeren. Het zat de Formule 1-coureur op zijn zachtst gezegd niet mee tijdens de Grand Prix van Singapore. Hier in de studio onze forumleden Mark van Rijswijk van ESPN, sportjournalist en schrijver David Ent en NOS-collega Ragnar Niemeijer. En meekijken kan via de site of de app van nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. Beginnen we met jullie sportmoment van de afgelopen week. Mark, jij kiest voor een trainer die een ongelukkige terugkeer in de Eredivisie kende. Vandaag zijn we verslagen door een tegenstander die beter was. Ja, dat is vervelend, maar ja, zo moet je dat ook gewoon erkennen. En dan weten we dat we nog een weg hebben af te leggen. Ja, we horen Philip Cocu. Eerste wedstrijd als trainer van Vitesse. 3-0 verloren van Twente. Waarom is dit jouw moment van de week? Ja, ik was zelf bij de wedstrijd. En Twente uit is wel een van de moeilijkste wedstrijden om te beginnen. Want het gaat nu om welke van de 4 clubs kan kampioen worden. Maar Twente staat er voorlopig ook nog heel goed bij natuurlijk. We moeten naar Feyenoord komende week. Dat wordt heel interessant. Maar het probleem voor Cocu is dat hij op een manier wil voetballen die niet kan met deze spelersgroep. Want hij wil 4-3 gaan spelen. En de hele selectie is samengesteld op het systeem van Letch. Op een 5-2 systeem. En dat is natuurlijk wel een probleem. Als je een trainer hebt die nu nog voorlopig met deze selectie moet werken. Die niet bij zijn hand past. En waarbij ook gewoon een vrij structureel kwaliteitsgebrek nog steeds zit binnen die selectie. Dus dat wordt tot de winterstop echt heel lastig. Dan hebben ze wel een programma waarbij ze wel wat punten kunnen gaan pakken. Maar daar staat ook wel druk op. Ja, en dan zullen ze hopelijk voor Vitesse spelers kunnen gaan halen waar Cocu in ieder geval zijn manier van voetballen mee kan spelen. Het is toch bijzonder dat een trainer gewoon een passant bij een club gaat bepalen in welk systeem we gaan voetballen. Ja, kijk, dat nou aan mij. Nou ja, Letch was natuurlijk ook goed met de technisch directeur, dus die zullen er samen naar hebben gekeken. En dan is het inderdaad, ja, het is ook heel gek als de trainer zegt, we gaan 5-3-2 spelen, en dat dan de technisch directeur zegt, hier heb je links en rechts buiten. Ja, dat kan ook niet. Alleen, ja, nu zit Cocu met een selectie die heel lastig naar zijn hand te zetten is, maar ik heb misschien dat hij toch al wat meer gaat doen, want dit werkt in ieder geval niet. Is volstrekt kansloos. Vind je Cocu wel een aanwinst voor de Eredivisie? Ja, vind ik lastig. Ik bedoel, hij heeft het goed gedaan bij PSV, maar over het algemeen laat zijn ploeg niet heel sprankelend voetballen. Zijn ze in interviews ook niet heel sprankelend. Maar is het gewoon een goede, degelijke trainer, denk ik. Dus wie mocht nou blijer zijn? Vitesse dat ze Cocu kregen of Cocu dat hij Vitesse kreeg? Nou, ik denk dat ze allebei in dat opzicht wel. Ik denk dat Cocu zeker niet mag klagen als hij de tijd krijgt daar. Dat hij op zich een mooie club in de Eredivisie heeft. Alleen het moment van instappen en om nu de club naar zijn ploeg naar zijn hand te zetten, dat is echt heel ongelukkig. Ragnar, jij droeg een voetbalmoment uit Engeland aan. Haaland, was it over the line? Yes! De Bruyne. Haaland! 3! It's a good ball in. Haaland! 3 home hat-tricks in a row. It's another record to tumble to the big man. A day that those in the Etihad will never ever forget. Ja, we hoorden de naam Haaland een aantal keren. Die scoorde gisteren namens City 3 keer tegen Manchester United. Zijn 3e hat-trick in een thuiswedstrijd op een rij. Is dat de reden of was het de wedstrijd van gisteren? Nee, meer het feit dat hij eigenlijk een soort eigen competitie bijna lijkt nodig te hebben. Waar hij zijn gang kan gaan met supersonische spelers die hem dan wel kunnen afstoppen. Want het zijn wel heel veel doelpunten. 14 in de competitie, nog een paar in de Champions League erbij. En ik zag wat van die statistieken voorbij komen dat als hij met 1,75 doelpunt per wedstrijd door blijft gaan. Dat hij dan ergens in januari op de 34 treffers zit. Cijfers van Alan Shearer en van Andy Cole in het verleden. Dus dan kan er nog wat bij. Ja, je zou zeggen, je kunt het niet volhouden. Er bekruipt je ergens ook een gevoel. Het gaat zo goed. Het gaat zo goed. Er moet straks ergens een stok in het wiel gestoken worden of zo. Wat het dan ook is. Ten Hag, we hebben het dan toch ook maar even over als uitstapje. Had net een beeldje gekregen als manager van de maand, zag ik. En nu? Die is weer even terug op aarde. Die zag dan ook wel dat zijn ploeg echt wel minder is. En dat er nog een levensgroot verschil zit tussen zijn ploeg en City. Het gek is overigens dat City niet eens bovenaan staat. Hè, dat Arsenal nog een puntje meer heeft. Toch wel onverwacht, ook wel een leuke ploeg. Maar ja, deze man is wel echt Haaland van een andere planeet. En wat vind je ervan dat Ten Hag Ronaldo niet opstelde? Ja, dat was niet echt nieuw, toch? Dat doet hij eigenlijk de hele periode al niet. Dus weet je wat het is? Die mensen die werken elke dag met elkaar. En volgens mij is hij toch wel het type trainer dat als hij hem echt in vorm zou vinden en zo goed zou vinden, dat hij hem echt wel op zou stellen. Al was het maar voor zijn eigen... Hachie, wou ik zeggen. Ja, het probleem zit volgens mij meer in wat hij na afloop zei. Want iedereen snapte wel, ook in alle analyses bij de Engelse pers, zei dat heel logisch dat hij hem en niet opstelt en niet brengt. Martial was logischer om te brengen. Alleen hij bracht het na afloop op een manier hij wilde het hem niet aandoen om in deze wedstrijd te spelen. Uit respect voor zijn grote carrière. Ja, daar vielen mensen wel over. Dat slaat helemaal nergens op wat hij nu zegt. Zeg gewoon, dit is geen wedstrijd waarin ik Ronaldo kan gebruiken. Martial is altijd beter, die scoort ook. Is daarin bepalend. En de volgende wedstrijd hebben we misschien wel weer nodig. Maar dus zijn beslissing werd hem niet zozeer kwalijk genomen als wel de uitleg waarop. In Engeland in ieder geval. Zaten er wel gezellig bij, Ronaldo en Casemiro. Die hadden het wel gezellig. Casemiro vond ik inderdaad op zich opvallender. Dan haal je hem voor heel veel geld. In een wedstrijd waarin hij eigenlijk voor zo'n wedstrijd als deze werd hij gehaald. Ja, dat misschien wel pijnlijker dan Ronaldo. Het is misschien ook wel heel moeilijk om spelers te kopen. Dat gaat toch ook best wel vaak mis. Ik bedoel, het loopt met die McTominay en dan komt er opeens iemand bij. En dan, weet je, waarom eigenlijk? Voor zoveel geld tenminste. Je krijgt hem niet cadeau, hè? Goed, David Ent, welkom ook aan jou. Jouw moment van de afgelopen week is van een compleet andere orde. Een vreselijk moment. Het is een van de dodelijkste stadionrampen ooit. Gisteravond in het Indonesische Malang op Java. Een voetbalavond tussen twee rivalen waar altijd spanning op zit, eindigde daar in een enorm drama. Na de wedstrijd ontstonden er rellen. Ja, tenminste 125 doden. Dit maakt de indruk op jou, hè? We hebben er allemaal Hosanna-verhalen gehoord over Cocu terug en Haaland geweldig. Dit is een pot negatieve mineurvernis, zeg maar, eroverheen. Maar het heeft me wel geraakt. Het heeft ook te maken met het feit dat ik een goede vriend is trainer in Indonesië. Robert Alberts heet hij. Die is eerst trainer van Persib Bandung. Dat zeg je niet zoveel, maar het is een topclub in Indonesië. Die werkt er al een jaar of 10, 12. En die vertelde mij wel vaker van dit soort verhalen. Hè, van het ingrijpen van politie, van supporters die echt zeer temperamentvol zijn. Waar je eigenlijk geen voorstelling van kan maken, omdat je het natuurlijk zelden ziet. Ook een soort strijd tussen de militairen die de binnenkant van de stadion bewaken en de politie die verantwoordelijk zijn voor de buiten, die zelf ook af en toe strijd hebben met elkaar. En ja, dit zijn natuurlijk hallucinante getallen, weet je, van mensen die overlijden bij een sportieve manifestatie. En dan, dat maakt mij zeer droevig. Ja. Heb je vriend gesproken? Ja, ik heb hem gesproken, ja. Ja, die heeft me ook een beetje uitgelegd, weet je. Hij zegt, het is niet zozeer dat er regionale twisten zijn. Dit was op Java, twee ploegen van Java. Het is echt supporters van clubs, club tegen club. En dat laait enorm op. En er komen heel regelmatig komt het voor dat er excessen zijn. Hij vertelde me ook hoe hij zelf met zijn ploeg wel eens bij uitwedstrijden niet alleen wordt geëscorteerd door panzervoertuigen, maar dat die spelers erin zitten. Hè, en op die manier het stadion binnen moeten komen. Soms urenlang moeten wachten voordat ze weer weg kunnen komen. Dus weet je, het is een hele andere dimensie van voetbal waar je het mee te maken krijgt. En hij is dat min of meer gewend, maar ja, dit is natuurlijk wel extreem. Dat wilde ik vragen, maakt hem dat niet angstig? Nou ja, ik denk dat er een mate van gewenning plaatsvindt. Dat je weet dat er op die manier wat gebeurt. En ja, die angst die zal er misschien zijn. Hè. Ik denk meer nog bij zijn gezin dan bij hemzelf. En hij zit het dichtst bij de uitgang als trainer. Dus misschien ben je dan snel in de catacombe. Maar ja, daar geeft hij geen blijk van. Maar geen angst bij jou als vriend? Nou ja, angst, ja. Weet je, het is dermate surrealistisch bijna. Dat je geen voorstelling van kan maken hoe het is wanneer dat op je afkomt. We hebben best wel ook in Nederland gekke dingen meegemaakt met het publiek. Maar zo massaal. En dan is het toch natuurlijk ook aan de hermandat of de militairen om in dingen in goede banen te leiden. Maar dat kan natuurlijk niet. Want iedereen die vecht voor zijn hachje, weet je, die ook de supporters die op de vlucht slaan voor traangas, is geen maat op te houden natuurlijk. Maar dit kan toch eigenlijk niet? Ik bedoel, het is een soort pandemonium wat schijnbaar heel vaak voorkomt. Wat doelbewust ook nog eens een keer wordt opgezocht door heel veel mensen. Er zitten ook heel veel daders tussen. Ernstig ook. Dat heeft misschien ook met de maatschappij daar te maken. Hè? Hij vertelde ook dat met name de politie die recruteert de agenten uit de absolute laagste lagen van de sociale ladder. Daar hoef je dus ook niet veel empathie of verstand van te verwachten misschien. Hoe naar dat ook is. Dat land dat dat heeft een eigen voetbalwet, als het ware. Je hebt er ook met gokken is daar waanzinnig populair. Het gaat waarschijnlijk in Nederland net zo gebeuren, maar hopelijk niet in die mate. Waardoor ook het omkopen van wedstrijden bijna dagelijkse kost is. Dus dat is een hele verwrongen, in elk geval verwrongen voetbalmaatschappij waar je mee te maken hebt. Terwijl het ook prachtig is, want de stadions zitten bomvol. Ja. Ook nog een probleem, omdat die stadions vol zitten, is een stadion met een capaciteit van 15.000 vaak niet genoeg. En dan komen er 15.000 bij. Ja. Nou ja, dat zorgt natuurlijk ook voor ellende. Goed, belangrijk om te noemen en om zeker niet aan te wennen. We gaan naar de Nederlandse competitie. We beginnen met de grote winnaar van dit weekend. Want in Alkmaar en de Zaanstreek staan de televisies op teletextpagina 819. AZ profiteerde van puntverlies van Ajax, PSV en Feyenoord. Daar hebben we het allemaal later over. En is na 8 speelronden de nieuwe koploper van de Eredivisie. Alkmaar, die mooie stad, altijd al geweest. We vieren in victorie met alweer een prachtig feest. Rettekatetekatet, AZ. AZ is kampioen, spring maar hoog, spring maar laag, daar is niets meer aan te doen. AZ. Rettekatetekatet, Bertje Dopertje is dit trouwens voor de kenners. Ik miste een beetje de fragmenten die er nu doorheen gelardeerd zouden worden. 2009 waren ze kampioen. Mark van Rijs, we zijn altijd snel met weer iedereen op het paard tillen, er ook weer net zo hard vanaf trekken natuurlijk. Maar goed, staan gewoon bovenaan na 8 wedstrijden. En de grote vraag is natuurlijk, als je die hele competitie en het verloop tot nu toe bekijkt, is AZ een echte titelkandidaat? Er is heel weinig om nee te zeggen in ieder geval. Want je kan zeggen, houden ze dit wel vol? Maar ja, als je ziet wat ze tot nu toe al hebben gehad. Ze hebben Ajax bijvoorbeeld verslagen. Ze spelen goed. En ze spelen alles behalve hun sterkste opstelling. Dus normaal gesproken heb je nog wel. Dan speel je de eerste 8 wedstrijden. Heb je je beste 11. En dan vraagt hij zich af, nou goed, maar wat als er een paar blessures zijn? Ja, maar die heeft AZ. Ze missen Evjent, ze missen Pavlidis. Carlsen heeft zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt. Ze missen Martins Indy. Dat zijn 4 behoorlijke basisspelers waar ze heel weinig beschikking over hebben. En dat wordt dus probleemloos opgevangen. Waardoor ze probleemloos bij Groningen winnen. Waardoor ze terecht van Ajax winnen. Terwijl ze ook in die wedstrijd misten ze Carlsen, Pavlidis, Evjen. Valt Martins Indy geblesseerd uit. En dat zorgt ervoor dat je echt wel begint te denken, nou ja, waarom ook niet? Ragnar, Nee, ik geloof daar totaal niet in. Ah, ik zag je al een beetje zo kijken van... Nee, dat gaat het hem niet worden. Nee, ik heb ook even naar het programma zitten kijken. Dat is ook wel interessant, want ze spelen nu tegen... even los van de Europese wedstrijden, tegen Utrecht uit... en thuis tegen Feyenoord. Nou, dat zijn wel mooie graadmeters natuurlijk... om te kijken of je nu echt mee kan. Ja, dat is Groningen uit ook, Ajax thuis ook. Die winnen ze allebei. Nee, maar goed, de competitie is nog niet eens op een kwart. En ja, de lange adem, ja, dat is een gevoel. Hè. Dat is gebaseerd op... de jaren die we allemaal gehad hebben. Je moet vaak die kampioenservaring ook wel een beetje hebben. Dat hebben deze spelers niet. En ik denk dat, dat als er straks problemen zijn bij grote ploegen... dat de portemonnee wat makkelijker wordt getrokken dan in Alkmaar... waar het beleid natuurlijk wel een voorbeeld is voor heel veel ploegen. En zeker ook de winst die ze hebben gemaakt op heel veel spelers. Maar ik denk niet dat dat tot het einde valt vol te houden. Geniet ervan zolang het kan, zou ik zeggen. Ja, maar in dit seizoen valt juist heel weinig te voorspellen natuurlijk. Dat WK, hoeveel spelers gaan er naar het WK? Nou, dat zal bij AZ aanmerkelijk minder zijn dan bijvoorbeeld... bij Ajax. Dus dat kan al een groot voordeel zijn natuurlijk. Ja, maar daar ik zat gisteren Studio Voetbal te kijken... als medewerker van deze omroep natuurlijk. En daar zei Pierre van Hooijdonk ook... en ik denk dat hij gelijk heeft. Want dat is iemand die weet hoe het werkt... en die in die kleedkamer heeft gestaan. En nou ja, David, jij bent er ook bij in de buurt geweest. Als je straks een onderbreking krijgt van 6 weken... is het maar de vraag of je daar per se beter van gaat voetballen. Dat wordt door sommigen echt van de twijfel getrokken. Maar dat geldt dus ook voor PSV, Feyenoord en Ajax en AZ. Dus dit is een heel raar seizoen. Voor AZ. Ja. Dat bij de andere clubs dat misschien een zwaarder effect heeft dan bij hen zelf. Maar... ja, maar daar heb je dan misschien toch wat meer spelers... die nog competitief bezig zijn geweest. Zie je het gebeuren, David, als het kampioen? Nou, ik acht het niet onmogelijk. En ik kreeg een appje zondagmiddag van mijn dochter... met de competitiestand. En zij is hevig AZ-fan. Dus dat was eventjes voor mij een beetje zout in de wonden. Maar... als je kijkt naar hun stabiliteit op dit ogenblik... waar ze in de voorgaande seizoenen dat helemaal ontbeerden eigenlijk... waar ze heel veel achterstand opliepen... op de vleugels van dat succes en ook misschien de sepsis bij mensen... dat het wel zou kunnen lukken, denk ik... dat zou wel eens een goed seizoen kunnen zijn. Hm. Want Twente zit er ook bij. Dat is ook een goede ploeg. En ik denk dat heel veel ploegen elkaar afslachten... en dat de AZ er best wel goed... naar voren kan komen. En dat is ook een beetje de vrucht van hun beleid. Dat tipte Ragnar ook al een beetje aan. Weet je, als je kijkt naar hun jeugdopleiding, heel stabiel, maken ze steeds een stap. Ja. En misschien is dit jaar wel dé stap. Laten we eens luisteren naar Pascal Jansen, trainer. Die vertelt wat het geheim van het succes is. Ja, eigenlijk gewoon wat we altijd doen. Hard werken, zorgen dat we iedere dag beter worden. Goed voorbereiden op wedstrijden, beschikbaar blijven. En vreselijk hard werken samen om goede resultaten voor elkaar te krijgen. En ja, dat lukt nu redelijk tot goed. We hopen het natuurlijk nog zo lang mogelijk vol te houden. Maar wel gewoon op de manier zoals wij dat eigenlijk altijd doen. Ja, Mark, nu denk ik dat andere clubs misschien ook wel hard werken. dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Is Pascal Jansen zelf niet de succesfactor? Nou, niet de succesfactor, maar wel één van de. En dat is ook het vertrouwen dat steeds AZ al heel goed nadenkt over wat gaan we doen op het moment dat iemand vertrekt. Mietje gaat weg, Reinders staat klaar. Die was misschien al eerder klaar als je hem nu ziet voetballen, zo goed is hij. Maar dan hoef je dus niet iets heel geks te doen en nog iemand te gaan halen. Ze halen Bazour erbij. Maar goed, Bazour is op dit moment helemaal niet nodig. Want Reinders vult dat echt perfect in. Dat is een van de beste middenvelders met in de Eredivisie. Klaasie ernaast. En zo hebben ze het met Jans ook gedaan. Ze hebben dat vertrouwen gehad. Ze weten dat hij wat hij kan. En Jans was ook in beeld bij andere clubs om daar hoofdtrainer te worden. Bij Almere City was hij toen in beeld. En daarvan heeft hij toen zelf al gezegd... nee, dat doe ik niet, want ik weet, ik zit op een plek bij AZ... en ik weet dat die kans in principe gaat komen. Dat is natuurlijk nooit toegezegd van je wordt het 100%. Maar op het moment dat je dat ook uitspreekt naar iemand toe... ja, dan groeit hij normaal gesproken ook in zo'n rol. En dat zie je ook weer bij Jansen. Ja, ze weten wat hij kan. Ragnar, wat kan hij dan? Ja, blijkbaar een goed team neerzetten. Hè? Ik bedoel, de spelers worden niet zozeer door hem aangetrokken... als wel door Max Huiberts. Maar het gekke is dat je kunt zeggen, ja, jullie moeten dat allemaal dan weten. Hè? Ik bedoel, wij lezen dingen en we spreken mensen wel eens een keer. Maar ja, het blijft wel een klein beetje een onbeschreven blad natuurlijk ook. Hè? En hij laat zelf ook heel weinig los in de zin, ja, we werken heel hard. En dat roept hij 3 keer in 2 zinnen. Maar het zal geen toeval zijn dat hij het weer goed doet. Maar ja, echt een vinger erachter krijgen wie hij nou precies is... Hè, dat lijkt me wel interessant. Ik bedoel, we weten dat ze moeder, geloof ik, zangeres is geweest... in een of andere groep van voor mijn tijd. En ook voor die van jou, Mark. Maar, ja, gisteren Tijani Reinders gesproken. Die was bij ons te gast in het programma. En die Had het ook over net het trainbaar maken van sommige dingen. En als je dat doelpunt van Kerkes ziet, waarbij hij dus als linksback, als waar in de spits opduikt, en dan zegt, ja, maar dat is, daar werken wij zo hard aan. Die ruimte bespelen tussen de back van de tegenstander en centrale verdediger van de tegenstander, daarvan profiteren. Maar dat weet iedereen dat die ruimte er ligt. Maar Jansen slaagt er dus in, omdat iedereen dat ook goed uit te laten voeren. Ja, ik denk, David, de voetballerij is de waan van de dag. Want ik kan me herinneren, een paar weken geleden speelden ze 0-0 tegen NEC. En toen kwamen allemaal mensen uitleggen dat het dit jaar ook weer niet zo goed zou gaan met AZ. Dus wat is dit en wat is dit voor trainer eigenlijk? Ja, die trainer ken ik natuurlijk ook van de buitenkant. En ik moet ook zeggen, in de afgelopen jaren heeft hij wel flink leergeld betaald. Want het is niet altijd zo geweldig gegaan onder Pascal Jansen. Die heeft ook zijn moeilijke periodes gehad. Zeker na het vertrek van Arne Slot. Hij werd er veel van verwacht. Hij werd zeker door Alkmaar een beetje gepresenteerd van, ja, weet je, het maakt niet uit. We hebben Pascal Jansen. Heeft hij ook, denk ik, een paar zaken misgegaan. Die hij nu misschien vermijdt. Maar vergeet niet dat er ook een hele goede as op dat veld staat. Een beetje onderbelichte speler misschien. Maar Jordi Klaasie vind ik een uitstekend voorbeeld van hoe er balans in een elftal komt. Hij stuurt het zonder dat hij extreme dingen hoeft te doen. Centraal achterin had ik mijn bedenkingen in het begin van het seizoen. Maar ze hebben natuurlijk ook met Carlsen bijvoorbeeld een geweldige spits. Ik denk dat er heel veel goede spelers zijn. Dani de Wit vind ik ook zo'n speler. Die doet altijd iemand pijn. En die heeft een soort Latijns-Amerikaanse gave om het beste, het voordeel uit een welke situatie er ook te halen. Dat zijn jongens die zijn, Klaasie was al volwassen, maar zo'n De Wit die wordt nog steeds volwassener, steeds slimmer. Belangrijke factor voor het team. Weet jij wie de keeper is van AZ? Nou, ik weet niet of dat die, hobby. Ja, Verhulst. Ja. Dat heeft hij blijkbaar, daar heeft hij ook iets in gezien. Die is 5-6 jaar lang reservekeeper geweest. Ja. Overal en nergens. Tijdje alweer bij AZ. Noppert is ook jarenlang reservekeeper geweest. Juist op bepaalde leeftijd. Jij zegt het terecht, Jans heeft leergeld betaald. En dat is wel het grote voordeel. Want AZ was vorig seizoen natuurlijk bij Vlagen echt wat dramatisch. Hebben zich uiteindelijk nog wel weten te plaatsen voor Europees voetbal. Dat ging niet al te soepel. En dan is het voordeel dat daar kan. Ik bedoel, als PSV nu zijn seizoen zou hebben als AZ vorig seizoen had, dan zou logisch zijn vallen. Ja. Omdat Van Nistelrooy, hetzelfde soort situatie, maar Van Nistelrooy moet alles nog leren. Dat geduld is er bij PSV, dat kan er bij PSV niet zijn. En bij AZ was het vorig seizoen, kijk wie er weg zijn gaan. Boadu, Stengs, het is allemaal heel logisch. En geef iedereen de tijd. En dat is wel het voordeel dat je dan hebt bij zo'n club. Owen Wijndal-Racht, daar is ook weggegaan. Weten ze dat nog? Dat is wel een beetje treurig verhaal. Hè? Dat je eigenlijk op die manier gewoon je wereldkampioenschap in de sloot gegooid hebt, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, bij Ajax natuurlijk nog wel begonnen aan het seizoen. En vervolgens in de vredelheid geraakt, uit de basis gegaan, er niet meer ingekomen. En dan zit je dus bij Ajax. En, maar verder ook nog even over die Reinders. Want ik vind dat wel interessant. Die speelt dan 3 goede wedstrijden. En dan is het ineens een fantastische middenveld. Die hebben ze 5 jaar op een bank gezet. Omdat ze niet zagen zin. Dus nou ja, ze hebben het 5 jaar slecht gedaan. Of wat is er aan de hand? Nou ja, hij heeft heel lang bij Jong AZ gezeten. Daar was hij echt goed. Maar die stap is dan toch lastig. En hij had Mietje voor zich. Die ook uiteraard een hele goede voetballer is. Maar misschien hadden ze hem inderdaad wel iets eerder de kans moeten geven. En er was ook wel bij hem sprake van om weg te gaan. Maar als je zijn cijfers nu ziet, hoeveel hij creëert voor andere spelers, hoe bepalend hij is met zijn assist, maar ook de bal voor de assist geven. Ja, dat zijn cijfers waar ook bijvoorbeeld iemand als Tadić voorlopig niet aan kan tippen. En dan kan je zeggen, het is pas 8 wedstrijden lang. Uiteraard, er is geen enkele garantie. Maar op dit moment behoort hij met zijn statistieken tot de allerbeste middenvelders in de Eredivisie. Ja, dat verbaast mij wel een beetje, want ik ken hem vanaf zijn jeugdjaren bij PEC Zwolle. En ik was verbaasd dat AZ hem aantrok. Ja, dat is een beetje te licht. Maar dat heeft Huiberts dan weer echt goed gezien. Door die jongen ook de kans te geven te laten te rijpen tot dit moment. En bij de ene komt het vroeg, op 21. Hij is wat ouder. Hij is 24. Ja. Hij is even oud als Alvarez. Dat klinkt heel gek, maar dan speelde hij tegen Ajax. Ja, ja. Hij is even oud als Alvarez, terwijl je het gevoel hebt, hij komt net pas kijken. Ragnar, nu valt de naam Max Huiberts, de technisch directeur. Hoeveel credits verdient hij? Ja, die doet het volgens mij hartstikke goed. En dat zou natuurlijk best wel iemand kunnen zijn. En dat zal ook wel een keer gaan gebeuren. Want je kunt niet je hele voetballeven bij AZ blijven. Zo werkt het wel helemaal niet in die markt. Of in die wereld. Maar dat is natuurlijk iemand die wel een keer de stap omhoog zou kunnen gaan maken. die had bij wijze van spreken best naar Ajax gekund. Of even los van sentimenten en dingen. Maar John de Jong, hij is natuurlijk niks minder dan John de Jong bij PSV. Overigens, wat jij zei over Reinders, ik had ook wel begrepen van de zomer van een zaakwaarnemer dat hij eigenlijk al bij Twente min of meer binnen was. En dat ze nou ja, op het laatste moment dat dus niet door is gegaan. Maar dat ze er eigenlijk in Enschede vanuit gingen, volgens deze zaakwaarnemer, dat hij naar Twente zou verhuizen. Hij speelde ook in de jeugd van Twente. En hij heeft wel gezegd, hij heeft vertelde hij gisteren met Huibert gesproken en met Jansen. Van nou, wat zijn de plannen? Want als ik dit seizoen, ik ga niet nog een seizoen op de bank zitten. Ja. Dus het is of nu, of wegwezen. En toen hebben ze gezegd, nou, op het moment dat Mietje gaat, ga jij je kans krijgen. En dan is het uiteraard aan jou. Ja, ja. Dat, Nog eens eventjes, we hebben het altijd over de traditionele top 3, David Ent. In Alkmaar zeggen ze, laten we maar eens over de top 4 gaan praten. Moeten we dat doen? We zijn altijd heel erg de statistieken, de traditionele top 3 heeft niet gewonnen. Ja, het is mooi natuurlijk hè, dat er wat reuring is, dat er beweging is in die zones. En daarom voeg ik graag Twente erbij aan toe. De traditionele top 5. Ik zeg de top 5 doet het dit weekend slecht. Of zo, maar dat kan als niet, want een van de jongens zal wel winnen op een of andere manier. Maar dat is voor de Nederlandse competitie natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk. Maar is mooi ook. En AZ, dat heeft al wat meer vlees aan de botten. En Twente is wat nieuwer. Maar dat vind ik ook een ploeg om in de gaten te houden. Onder leiding van Ron Jans. Geen toeval, denk ik, dat zij goed spelen. Als je die ontwikkeling ziet van de afgelopen jaren, hoe zij zich hebben opgewerkt van een noodruftige club naar een hele sterke combinatie. Ik denk dat Ron Jans samen met Jan Strooyer, hun technische directeur, een grote hand in hebben gehad. Ik vind daar ook een paar uitstekende voetballers naar voren komen. Mark, dan gaan we zo meteen over andere clubs praten. Maar nog even over AZ. Is rust eigenlijk niet ook het toverwoord bij de club? Ja, en dat kan dus. En je zegt, Tom zegt terecht, ja, is dat dan traditionele top 4? Of kan dat erbij komen? Maar in één opzicht niet. En dat is aandacht. Omdat ik net ook al zei, als AZ nu inderdaad gelijk speelt, komend weekend bij Utrecht. Of dat haalt de voorpagina van de kranten niet. Terwijl als Ajax nu tegen Napoli niet wint. Of PSV met Van Nistelrooy heeft nog een keer een slechte wedstrijd. Of Feyenoord onder slot, daar waar we toch ook met z'n allen heel veel van verwachten. Dat draait nog even minder. Ja, daar gaat het om. Hoe komt dat dan? Wat is er nodig? Ja, het is niet helemaal waar wat je zegt. Op het moment dat jij alle wedstrijden gaat winnen, dan gaat vanzelf dat vizier meer richting Alkmaar. Maar dan moet je dus eerst gaan winnen. Zoals vorig seizoen. Vorig seizoen was het desastreus. En er is niemand die serieus op een gegeven moment heeft gezegd, moet Pascal Jansen nou weg of niet? Nee. Waren fases waarbij dat. En op het moment dat je bij een absolute topclub zo'n seizoen hebt, dan was dat al lang gebeurd. Dat is ook een voordeel. Maar dat is gewoon werken. Die luwte waarin je wel kan werken, dat is op sommige momenten een voordeel. Maar ja, dat kan ook frustrerend zijn op het moment dat het wat beter gaat. Dat je denkt, hey, waar is de aandacht voor ons? Ja. Maar als je van Ajax wint, zoals een paar weken geleden, dan is de eerste vraag, wat heeft Ajax verkeerd gedaan? En daarna pas, wat heeft AZ allemaal gedaan? Ja, het is onevenredig veel groter bij die top 3 dan bij die aansluiters, zeg maar. Dat we is nu 20 minuten over AZ gesproken. Ja. Ja. Totaal in één keer. Er is natuurlijk één ding, en dat zou je bijna vergeten. Dat is het achterland van Alkmaar zal nooit kunnen wedijveren met Amsterdam of Eindhoven qua industrie, sponsoring. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, daar gaan we zo meteen ook maar eens een kijkje nemen. Nog een uurtje Sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor en daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan, prachtige trap met links. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Morgenavond, om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok.

Doen, hè? De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaats. 9:54 op de maandagavond. Nog een uurtje sportforum in Langs de Lijnen omstreken. Nog steeds bij ons in de studio Mark van Rijswijk van ESPN. Sportjournalist en schrijver David Ent. En NOS-collega Ragnar Niemeyer. Volop spanning dus in de Eredivisie. Net al heel lang over AZ gesproken met elkaar. PSV blameerde zich bij Cambuur. Ajax won weer eens niet van de Go Ahead Eagles. En Feyenoord kwam tegen NEC niet verder dan een gelijkspelletje. We nemen de drie clubs zo uitgebreid onder de loep. En kijken daarbij ook nog naar andere blik vangers en door het ijszakkers van de Eredivisie. Maar dat alles doen we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De oefeninterland van de Nederlandse voetbalsters met Zambia van donderdag gaat niet door. Zambia heeft visumproblemen en kan daardoor niet op tijd afreizen naar Nederland. Een tegenvaller voor Andries Jonker, de bondscoach van Oranje. Nee, ik vind het heel vervelend. We hebben in de voorbereiding op de WK in principe 11 oefenwedstrijden gepland. En als er een eindje niet doorgaat, is 1/11, dat is 9%. En dat telt. Dit was een gelegenheid voor heel veel meiden om wat te laten zien. En die wordt ze nu ontnomen. En dat is echt heel vervelend. En wat betekent dat voor deze week? Want dat betekent ook dat je opeens een hele lange aanloop hebt naar die wedstrijd tegen Noorwegen. Ja, maar wel creatief zijn, hè? Dus we gaan nu kijken, wat kunnen we dan wel bedenken? Wat kunnen we dan wel doen? Er komt ongetwijfeld een alternatief. Alleen een echte interland is natuurlijk het mooiste en het beste voor deze speelsters. Ja, en die andere echte interland, dat oefen nu wel met Noorwegen van dinsdag over een week, gaat dus wel gewoon door. Oranje moet het dan overigens doen zonder Vivianne Minema, want de spits van Arsenal is ziek. En Jonker heeft Katja Snoeys als vervanger opgeroepen. Zij speelt bij Everton. In de top van het Amerikaanse vrouwenvoetbal worden veel grenzen overschreden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek. In het rapport valt te lezen dat meerdere mensen binnen het voetbal zich schuldig maken aan verbaal en emotioneel misbruik en seksueel wangedrag. De bond kondigt meteen hervormingen aan. Iga Swiatek heeft zich afgemeld voor de Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup van volgende maand. Poolse nummer 1 van de wereld noemt haar drukke schema als reden. Swiatek speelt de week ervoor nog de WTA Finals in Amerika. Die Billie Jean King Cup wordt overigens georganiseerd in Schotland. Als het op de weg misgaat, kan het op gravel misschien nog lukken. Dat moet Mathieu van der Poel denken. 2 weken na het hotelincident doet hij mee aan het WK Gravel. Dat is fietsen over onverharde wegen. Zondag is de eerste editie van dat WK en daarna richt van der Poel zich op het veldrijden. Ongeveer de helft van de profvoetballers geeft aan af en toe te gokken op voetbalwedstrijden. Blijkt uit een enquête van de Vereniging van Contractspelers, de vakbond voor de voetballers. 11% van die groep wed overigens wel eens op wedstrijden uit de eigen competitie. En dat is strafbaar, meldt de KNVB in een reactie. Een wielersprintersbal, dat was de 17e editie van de Münsterland Giro. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, allemaal deden ze mee. Maar de winst was voor Olaf Kooi, de 20-jarige Nederlander in dienst van Jumbo-Visma. In zijn debuutjaar pakte hij alweer zegen nummer 12 van het seizoen. Gaan we weer terug naar het Eredivisie-weekend. Dus toch veel verrassing, hè? PSV verloor, raakte de compositie kwijt. Ajax en Feyenoord speelden gelijk. En dan, Ragnar, ik begin maar eens even. Dan hoor ik altijd, na een interlandbreek, altijd lastig. Hoor ik dan gewoon alle papegaaien spellen. Ik heb dat niet volgens mij gehoord uit de mond van de trainer zozeer. Nee, dus, ja, maar het is een soort algemene aanname. Dus altijd als we wat willen zeggen, zeggen we interlandbreek lastig. Ja, ik weet het niet. Ik heb alleen maar Feyenoord met eigen ogen 90 minuten gezien. En dat was, dat begon allemaal wel aardig en best wel goed en veel controle. En toen had er een bloedneus en toen zakte het ook heel snel in elkaar. Hè. Daar heb je dan de hele wedstrijd gezien. En wat me vooral is bijgebleven is dat ik Quinten Timber, die overigens een goed doelpunt maakte, heel vaak met een bal aan zijn voet heel druk zo de helft op zag gaan van NEC. En dan dacht je van nou, even rechtop in je stoel, want nu gaat er iets gebeuren. En dan hield hij in en dan ging de bal weer terug. En dan was het klaar. Ja, ik weet niet of dat een rol speelt. Ik kijk even naar de rest, ik heb geen idee. Mark? Nee, ja. Bij PSV geloof ik daar niet in. Bij PSV, heeft al een structureler probleem dan alleen maar spelers die terug zijn gekomen van Interland, denk ik. Ja. Ja. Die grootste verrassing kwam dus inderdaad uit Leeuwarden, waar Cambuur voor het eerst in de clubgeschiedenis won van PSV. En hoe? Cambuur PSV 3-0. Het is werkelijk ongekend wat zich hier in Leeuwarden afspeelt. Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je naar moet kijken, naar kunt kijken. Goed, de eerste reactie hier is gewoon vanuit de kleedkamer de teleurstelling, de pijn van het verlies. Maar vooral de teleurstelling dat het gewoon niet goed was vandaag op alle vlakken. Ja, en dan is het te weinig voor PSV. Ja, Mark, je zei het al, ze hebben daar een groter probleem, een structurele probleem. Nou, Van Nistelrooy zegt ook, het was op alle vlakken niet goed. Maar waar schrok je het meest van? Nou ja, hij zei dat hij het niet aan zag komen. Maar je ziet het eigenlijk eens wel aankomen. En Tom zegt, het is eigenlijk de grootste verrassing de manier waarop. Maar ik vind dat Ajax thuis niet wint van Go Ahead een stuk verrassender dat PSV een uitwedstrijd punten laat liggen. Ik was bijvoorbeeld gaf commentaar bij Go Ahead Feyenoord. Sprak ik wat mensen van Go Ahead na afloop. En die zeiden, zelfs toen wij met z'n tienen speelden tegen PSV, dus Go Ahead, want Del kreeg toen rood, kreeg PSV niet goed druk op ons. En als we dat vergeleken met Feyenoord, daar hadden ze geen seconde, zelfs meer die 2-0 voorsprong, het gevoel van deze wedstrijd hebben we onder controle of dit gaat ons makkelijk af. Daar kregen ze geen enkele druk op. Terwijl zelfs met een man minder ze tegen PSV vrij lang nog het gevoel hadden van, ja, wij kunnen gewoon voetballen, want PSV krijgt dat druk zetten niet goed voor elkaar. Nou, dat vond ik toch wel vrij pijnlijk. En dat is ook iets, ja, dat heeft Van Nistelrooy ook al eerder aangegeven. Dat was een verhaal over zijn trainingscursus waarbij hij dat ook aangaf. Vertelde George Olté dat druk zetten, opbouwen en zo. Ja, dat is in zijn spelersloopbaan was natuurlijk nooit een factor. De meeste toptrainers, dat zal David ook weten, dat zijn controlerende middenvelders over het algemeen, die over het voetbal na moeten denken, op het moment dat ze ook zelf speler zijn. Ja, Ten Hag was zo'n soort, dat zijn helemaal niet een spits. Of een, ja, maar daar heb je dus die assistent voor met Rutte. Niet voor niks is die erbij gekomen, toch? Om dit soort dingen te ondervangen, lijkt me. Ja, maar ja, het gaat nu opeens heel veel over Rutte. En dat is natuurlijk een grote naam toch wel? Een behoorlijke trainer geweest. Ja, maar ja, je kijkt toch vooral naar de hoofdtrainer. Ik kan niet verwachten dat Rutte alles gaat doen. Dan had ze maar hoofdtrainer moeten maken. Ja, ik vond met name die plaatjes van die spelers op die bank zo typisch. Die zaten er eigenlijk bij onder doeken en onder capuchons en zo. Simons, dat ze, ja, dit niet de eerste nederlaag was, maar de vierde op een rij. Het was, ik heb zelden spelers zo, ja, zo gedesillusioneerd en apathisch en geschrokken bang zien zitten als, nou ja, een keer laten we maar hopen voor hun, een incident in Leeuwarden. Ja, dat is dus niet. En dat is, ik denk dat ze dat eens voelen. Nou ja, maar dan hebben ze dus laten zien daar op dat moment dat het dus ernstige problemen zijn en ernstiger dan wij denken. David, ja, is het crisis? Pressing, druk op een tegenstander, het zijn modewoorden en het zijn gehanteerde methoden tegenwoordig in het voetbal. Maar om dingen te kunnen realiseren heb je wel personalities nodig in het veld die situaties herkennen. En ik vind dat daar een beetje Achilleshiel zit bij PSV. En Luc de Jong, die mis je. Heel erg. Mis je ook. Ook vanwege zijn persoonlijkheid en zijn inbreng in de kleedkamer. Maar ook op het middenveld vind ik dat er jongens zijn die dat voortouw niet kunnen nemen. Want een trainer kan nog zo hameren op een bepaald systeem. Het zijn de jongens die het moeten uitvoeren. Maar ik toch even over die trainer. Want jij zei net in een tussenzinnetje, ja, AZ heeft ook veel betere trainer dan PSV. Toen dacht ik, nou, die onthoud ik even voor we er bij PSV zijn. Nee, maar dat zei je zo. Die is gewoon verder in zijn ontwikkeling. Ja, want baseer je dat op gesprekken met spelers? Of baseer je dat op hoe je PSV ziet spelen? Nou ja, op dit moment kan je dat van Nistelrooy denk ik ook nog niet verwachten. Die heeft zo kort maar zijn trainersloopbaan op mogen bouwen. Korter dan hij eigenlijk ook zelf wilde. En korter dan misschien ook wel eens had gemoeten. Ja, en Jansen, precies wat David zegt, Jansen heeft ook zijn leergeld betaald. Het is bij Jong PSV gezet. Bij AZ was het niet meteen goed vanaf het begin. Maar daar kan dat. Daar kan het makkelijker dan bij PSV. Van Nistelrooy kan een absolute toptrainer worden, maar logischerwijs is hij dat nog niet. Dat kan namelijk nog niet. Nee, maar kijk, het druk zetten, uitleggen, dat hoef je toch niet te leren. Dat kan je goed uitleggen, dat kan je niet goed uitleggen, toch? Dat is toch niet de ervaringsfactor van een coach? Nee, maar ja, ik denk dat hij inderdaad op dit moment, en daar, dat is natuurlijk wel de verzachtende factor, er is een strijdplan bedacht. En dat strijdplan is zonder Madueke, maar vooral zonder De Jong, is dat gewoon niet goed uit te voeren. En dat zie je nu. En of je nou Guus Til of Xavi Simons of Anwar El Ghazi in de spits zet. Ze hebben gewoon een hele zomer toegewerkt naar een manier van voetballen. Die op het moment dat De Jong wegvalt, volledig in de prullenbak kan. En dat is wel. En dat kan je Van Nistelrooy niet aanrekenen. Dat kan je eerder de mensen die een goed alternatief voor De Jong hadden moeten halen aanreiken. Nou ja, dan die andere De Jong, David. John De Jong, is het maar goed dat hij weg is. En nu, want je zegt ook, er zijn niet de juiste spelers. Ja, ik denk dat je voldoende goede spelers hebt. Maar het gaat erom dat al die spelers uitvoeren hoe het moet. En als ze bijvoorbeeld met druk zetten, één of twee spelers verzaken, dan valt het hele kaartenhuis valt in elkaar. En ik moet zeggen, ik ben een groot fan van de voetbalcapaciteiten van Joey Veerman. Maar op dat gebied is hij een van de spelers die het vaak laat afweten. En dat kan best een achilleshiel zijn voor dat elftal. En dat moet je. Soms kan je beter een slechtere speler, technisch gezien, op een bepaalde positie hebben in je elftal, dan een briljante speler die niet zijn taak uitvoert. Ik vind dat een beetje onderschat element. Natuurlijk, weet je, ik begrijp mensen die hem op handen dragen, omdat hij natuurlijk de geniale paas heeft. Maar dat is vaak vanuit een rustsituatie. Maar wanneer er iets anders gevraagd wordt, dan is hij vaak degene die het laatste aansluit, als het ware. Ja, misschien moet het ook af en toe wel iets gedisciplineerder bij Veerman. Ja, dat hoort bij wedstrijddiscipline natuurlijk. Maar ook buiten de lijnen. Daar heb ik geen kijk op, maar dat. Het is gezegd. Ajax kon de koppositie daarna dus overnemen van PSV. Moest het alleen even winnen van Go Ahead Eagles, maar dat gebeurde niet. Het is afgelopen, fluitconcert, want Ajax doet niet datgene wat men hoopte. Het was ideaal, PSV had verloren, Ajax zou wel even winnen, maar doet dat niet. Want weer is Go Ahead een plaaggeest. Het eindigt in de arena met 1-1 bij Ajax Go Ahead. Als jij bij Ajax speelt, dan moet je dat niet accepteren. En dat mogen we ook niet accepteren en we moeten gewoon meer eisen van onszelf. Want dit is onnodig en dit past niet bij Ajax. Ja, aldus Davy Klaassen. David, wat gaat er nou mis bij Ajax? Nou, ik vind het een beetje onsamenhangend elftal op het ogenblik. En dat heeft ook te maken met die wissels. Hè. Het geforceerd rouleren van spelers. Soms is het goed om, al is het heel erg druk, in één formatie te blijven spelen. Dat je vastigheid kweekt, vertrouwen kweekt. Want nu heb je binnen je team ook veel spelers die denken, vandaag moet ik het doen. Brobby, Klaassen, die speelden, maar ook Ocampos, Grilic. Ja. Moet je niet doen. Ja, en Ocampos, Grilic. Ja, ik denk op dit ogenblik zijn het niet meer dan invallers. En die hebben nog niet, maar ja, ook te weinig tijd voor gehad, maar nog niet echt iets toegevoegd waarvan je denkt, nou, daar val ik van om. Ja, maar je zegt ook, je moet aan de selectie vasthouden, dus dan krijgen ze die tijd helemaal niet. Nee, maar ik denk ook niet dat ze beginnende spelers moeten zijn. Ik denk dat het team zoals dat stond. Het is wel makkelijk praten natuurlijk. Want als een trainer zegt, we rouleren en ze winnen met 4-0, dan is het een genie. En als hij rouleert en ze verliezen punten, dan kan hij er niks meer van. Dus dat is ook wel een beetje simpel gedacht. Maar ik vind wel dat die samenstelling veel onrust in zich herbergt. Ik zit even terug te denken aan Joram, jouw opmerking er straks van interland onderbreking. Hè, heeft dat invloed op deze wedstrijden? Maar kom op, als Ajax-spelers die tas morgens in de auto gooien, dan moeten ze ook ongetraind van Go Ahead thuis kunnen winnen. Kom op alsjeblieft. Laat het even gezegd zijn. Dus het is een mentaal issue bij de spelers? Ja, het is puur onderschatting, want het gaat elke keer mis tegen Go Ahead. Die gasten moeten altijd van Go Ahead winnen, ook al hebben ze 3 dagen niet getraind. Al hebben ze 3 weken niet getraind. Maar vorig jaar hadden we het daar ook over, hè, van ja, ze focussen op de Champions League en wat minder zin in de competitie. Is dat dan nu weer aan de hand? Dat kan, ik weet niet of het zin is, maar misschien dat zijn schaduw vooruit werpt of iets. Dat kan natuurlijk wel. Maar ik bedoel, je moet altijd winnen, eens? Mark, is dat niet wisselen, waar David het over heeft, is dat ook een beetje de kool en de geit willen sparen van een zwakke trainer die geen besluiten durft te nemen? Nou, ik weet niet of het een zwakke trainer is. Maar ik denk, vraag. Ja, dan is het altijd nee. Want ik denk niet dat Schreuder een zwakke trainer is. Ik denk wel dat hij ook gewoon nog steeds op zoek is naar wat is nou uiteindelijk mijn beste elf. Ja. Want hij heeft dus Kudus in de spits. Maar want je kan Kudus niet op het middenveld kwijt, want daarvoor vindt hij hem niet betrouwbaar genoeg. Hij is te onvoorspelbaar. Dus waar moet je hem dan kwijt? Ja, Vleugel kan eigenlijk ook niet, want je speelt met Tadic en Bergwijn. Dus geen besluiten durft te nemen. Nou ja, en dat wordt dus lastig, omdat Kudus dan wel presteert. Maar dan Bobby moet er. En hij is dus inderdaad op zoek naar een ideale elf, waarin Tadic meer tot zijn recht gaat komen, wat gewoon dit hele seizoen eigenlijk niet het geval is, los van wat assist. Waarin Tadic, Bergwijn. Maar ik hoor je nou eigenlijk voortdurend uitleggen dat hij geen besluiten durft te nemen. Hij noemt dat zoeken, maar hij neemt dus geen besluiten. Ja, hij besluit nu dus om Brobbie weer eens een kans te geven. Ja, dus hij besluit wel wat. Je kan alleen zeggen, hij besluit het verkeerde. dat kan je zeggen. Ik denk dat een van de grote problemen is een groot woord. Maar wat doe je nou uiteindelijk met Tadic? Ja. Zullen we eens even naar hem luisteren. Morgen het begin van de tweede duels tegen Napoli, de koploper in de groep. We hebben het dan al over de Champions League. Joep Schreuder vroeg aan Alfred Schreuder of hij zijn team op dit moment wel goed genoeg vindt om van Napoli te kunnen winnen. Nou ja, we kunnen altijd beter, dat is duidelijk. En zeker de laatste weken Kunnen we beter en moeten we beter. Dat is ook gebleken. En daar hebben we ook volgens mij ook aangegeven dat we daar niet tevreden over waren. En morgen is er een mooie uitgelezen kans om tegen een ook een heel aanvallende ploeg dat te laten zien. Ja, in vergelijking met bijvoorbeeld vorig Champions League seizoen, hè, was jij er niet, had je Anthony, Haller, belangrijke spelers toen in de Champions League. Is dat een beetje dat extra wat je misschien nu nog mist bij jouw elftal? Ja, ik denk dat dit gewoon een totaal ander team is. Volgens mij zijn het zes andere spelers, denk ik. Misschien wel die spelen. Ja, dat is gewoon totaal anders. Het is moeilijk met elkaar te vergelijken. En ook onze spelers. We hoeven niet te kijken wat er geweest is. We kijken vooruit. We hebben nog steeds veel individuele klassen op het veld staan. Laatste vraag. Napoli, is dat on-Italiaans? Ligt eraan wat je on-Italiaans vindt. Nou ja. Als je naar de Italiaanse competitie kijkt, zijn er enorm veel ploegen nu die erg aanvallend en open spelen. En ik denk dat je dat bedoelt te zeggen, dat het niet meer het ouderwetse Catenaccio is. Absoluut niet. Milan speelt goed voetbal. Napoli speelt fantastisch voetbal om te zien. En zo zijn er. En Inter is volgens mij al jaren weer goed. Dus dat is heel mooi om te zien, die ontwikkeling in Italië. David, jij fronst erbij on-Italiaans toen het over Napoli ging. Nou nee, je grijpt met die term natuurlijk altijd terug op 100 jaar geleden. En voetbal is geëvolueerd, ook in Italië. Dus het zijn een beetje de clichés die naar voren komen op dat gebied. En daar kijk ik een beetje meer warig over clichés. Maar het is wel zo dat Napoli, heb ik hem een paar keer zien spelen, een zeer sterke ploeg is met een mooi spelconcept. Veel diepte zoeken, sterke spelers, een paar echte uitblinkers erbij. Mooie spelers. Met een trainer die heel slim en ervaren is, Spalletti. Samen met Milan op dit ogenblik de voetbalwijs gesproken, de koploper in Italië, letterlijk en figuurlijk. Want ze spelen allebei goed voetbal. Ik denk dat het een hele zware kluif gaat worden. Ook omdat ik denk dat Napoli niet zich zal aanpassen. Die zien natuurlijk ook dat Ajax een beetje zwalkend is, een beetje zoekende in deze periode. En zij zelf zijn echt in grote vorm en hebben een hechte team. En als ik kijk naar die opstelling van Napoli van het afgelopen weekend, is bijna hetzelfde als die van vorig weekend. Bijna hetzelfde als die tegen Liverpool en tegen Glasgow Rangers. Dus daar wordt wel vastgehouden aan één patroon. En die vastigheid voor een team, dat is goud waard. Kansloos, Ragnar. Nee, want dat is volgens mij niet waar. Dat heb ik ook niet gezegd. Maar nee, dat is zeker mijn conclusie. Ja. Nee, want ik heb wel het idee dat die Champions League avonden, zeg maar, in de arena wel iets extra's losmaken. Dat er dan wel weer een team staat dat het misschien kan laten zien. En kijk, ze hebben tegen Liverpool gespeeld en die verlies je 9 van de 10 keer. Je kunt een keer verliezen, de manier waarop, et cetera, van AZ. Dat is ook iets wat om de zoveel tijd een keer gebeurt. Dus met name dit afgelopen weekend. Go Ahead is echt iets wat onder de maat is dan. Maar die avond in Amsterdam, die kunnen zomaar anders zijn. En ja, ik ben sterk toch wel ervan overtuigd dat het dan wel opeens gaat lukken. Omdat het al zo vaak is gelukt. En ja, omdat hij in de goede opstelling gewoon een prima team heeft. Maar ik vind dat Ik hoop dat, hè. En veel is gebaseerd op hoop, Erik. Ben ik ook wel een beetje met je eens. Als je ziet hoe ze tegen Liverpool spelen, hebben ze behoorlijk aangepast aan de tegenstander. Dat is eigenlijk niet des Ajax hoe ze dat hebben aangepakt. Als je ook in het niet zo verre verleden hebben ze ook thuis een paar echte dompers gehad, hè, in de Champions League. Ongeacht het thuisvoordeel en al die zaken. Ja, maar met name in de knock-out fase. En in die voorrondes heb ik nog het gevoel dat jij een beetje de Kievs en dat soort ploegen, ja, misschien bedoelt. Ja, goed. Eén vraagje nog, Mark Vrijswijk. Als Ajax tegen Napoli onderuit gaat, Schreuder legt altijd na afloop uit dat er geen druk op hem is. Is er druk? Want hij legt het zo goed uit dat ik denk dat hij druk voelt. Nou ja, kijk, er zal ongetwijfeld wel wat druk zijn, maar tot het WK gaat er sowieso niks gebeuren. Maar goed, ja. Zo'n maand. Ja, precies. Dus dat gaat al vrij hard. Nee, maar goed, ze gaan die groepsfase. De kans is nu gewoon zeer reëel dat je de groepsfase niet overleeft wat betreft de Champions League. En dat is wel iets waar rekening mee moet worden gehouden. En dat is ook weer niet zo merkwaardig als je bij Napoli en Liverpool zit. Alleen de manier waarop zal wel een stuk beter moeten dan wat het tot nu toe is gedaan. Je kan derde worden in deze pool zonder dat het te schande is. Maar dat bepaalt wel de manier waarop hoe je daarop terugkijkt. Ja, en de dag dat er geen druk is bij Ajax, die moet nog worden uitgevonden. Gaan we naar Feyenoord. Bij NEC werd het 1-1. Na afloop ging het veel over een moment in de slotfase. Ragnar, laten we even luisteren hoe jij dat gistermiddag omschreef. Het is een heel gek moment, want Cillessen in het strafschopgebied heeft de bal aan de voet. Jiménez staat een meter bij hem vandaan. Buiten het strafschopgebied. En dan schiet hij hem meteen aan. En voordat de bal de lijn passeert, afgefloten en een gele kaart. Nou ja, misschien kennen wij de regels niet. Dat zou kunnen. Maar je wil gewoon weten wat hier gebeurt. Ja, moet je een beetje naar jezelf gaan zitten luisteren. Ja, maar ben je er nooit zo'n fan van? Ben je er inmiddels achter wat hier nou daar nou gebeurt? Nou ja, de eerste die volgens mij met wat dingen kwam, was volgens mij Marie van der Ende, die de spelregels op Twitter gooide. Dat was volgens mij de eerste die met een ding kwam waar je wat mee kon. Een soort houvast gaf hij. En dat lezende denk ik nog steeds wel, dat eigenlijk dat doelpunt wel had mogen tellen. Ik bedoel, ik heb nog even gekeken. Je mag ook niet hinderen als hij hem uit zijn handen wil schieten. Maar volgens mij laat hij hem ook nog min of meer voor een soort dropkick vallen en trapt hij hem dan. Dus is dat nog uit je handen of is dat los uit je handen en trappen? Je gaat op detailniveau zitten kijken. Het is 100% terecht afgekeurd. Mag gewoon niet. Je mag daar niet staan. Dit is het hinderen van de keeper die hem uit zijn handen trapt. Hij trapt hem ten eerste niet uit zijn handen. Je moet het goed zeggen. Want let op de beelden. Hij laat hem vallen en in één beweging trapt hij hem. Dus de vraag is of dat... Hij kan hem niet letterlijk, terwijl hij hem in zijn handen heeft, met zijn voeten tegenaan zetten natuurlijk. Nou, ik heb heel veel amateurkeepers op velden gezien die pakken een bal en trappen hem in één keer uit. Ja, maar je laat de bal toch eerst even los en dan raak je hem. Nou, hij laat hem stuiteren. Maar dan heel even hinderde hij of stond hij daar gewoon? Ja, maar dit is volgens dit is de definitie volgens spelregel, is dit hinderen. Ja, je kan de regel bestrijden. Dat vind ik geen discussie. Je kan voor mij vinden dus dat dit zou moeten tellen. Maar de regel valt is... Onder hinderen, als je dit valt onder hinderen. Hij staat als daar. Als een zoutzak daar staat. Ja. Nee, je bent natuurlijk een ongelofelijke oen als keeper. Dan als je op dat moment die bal gaat trappen. Waarom zou je dat risico nemen? Dat je op dat moment dat nog doet? Want hij zegt dat hij de spelregel kent. Ja. En dat... Al geloof je dat, dan nog zou ik als ik Louis van Gaal was tegen hem zeggen... wil je dit alsjeblieft op het WK niet doen? Want je zal maar net een scheidsrechter hebben die de spelregel niet kent. Ik denk kent als ik Rogier Meijer zou zijn, dat ik ook als trainer van NEC zou zeggen. Dat heeft hij volgens mij ook gedaan. Je kunt de regels kennen, doet hij nog een keer. We vonden het eigenlijk wel leuk, Ragnar, om naar jou te luisteren. Nu we het over Sillissen hebben. Dit zei jij tijdens het duel over Sillissen. Hij probeert heel veel uit te stralen. Laat hij lekker gaan keepen en een beetje normaal doen. Nou, dat gaat toch best goed. Nee, hij is een beetje hyper. Hij heeft volgens mij een communicatieman gesproken. En die heeft gezegd, jij doet net alsof je de nummer 1 bent. Je laat geen ruimte voor twijfel. En je laat maar even zien dat je zelf heel erg in jezelf gelooft. Hou gewoon ballen tegen en praat een beetje minder. Robert, misschien. Als je nog iemand nodig hebt voor het sportforum morgenavond. Ragnar meldt zich. Ja, en daar ben je, Ragnar. Het kruid is mooi, nu wel verschoten over dit onderwerp. Maar is dat het probleem, de houding van Sillissen? Nou, wat ik erbij vergat te zeggen en wat eigenlijk Rafael van der Vaart gisteren zei... en ik heb dat inmiddels meer gehoord... er zat in dat interview wat hij gaf richting dit weekend aan Joep Schreuder... daar zat ook iets hooghartigs in, er zat een beetje iets oncollegiaals in. Door fijntjes er even op te wijzen wat hij dan voor had. Zullen we er even naar luisteren meteen? Maar indirect probeert hij zijn plekje te verdienen in het Nederlands elftal. En dat vind ik, ik vind het een hele goede keeper. En ik vind ook als hij in vorm is, dat hij een heel grote kans maakt om eerste keeper te worden. Alleen ergens heeft hij iets naast. Ja, voor Van der Vaart, zei hij. Ja, en daar zit natuurlijk wel een beetje iets achter. Hè? Want Van der Vaart zegt dat ook niet zomaar. Maar ik ken hem niet, hè? Ik bedoel, niet persoonlijk. Dus ik ken hem wel. Nou, wacht even. Misschien dat het een hele aardige jongen is... die allemaal oude vrouwtjes helpt oversteken. Dat zou zomaar kunnen. Maar de manier waarop dit gaat, ik vind hem zo hyper, wat ik net al zei. Een beetje te overtuigd. En het komt over als acting. Het komt niet echt over. Want hij was juist altijd heel onzeker. En hij liet zich gek maken. En nu staat er zogenaamd iemand die het allemaal wel weet. Zit meer achter dus. David. Ja, weet je, ik kan me voorstellen... dat misschien is er een mate van hyper... Maar dat is ook een menselijke trek. In een positie waarin je het heel moeilijk hebt. Hè. Keepers hebben het sowieso moeilijk. Want die worden altijd extra aangesproken op zaken. Mm. En ik ken hem als een uitermate correcte jongen. Helpt die vrouwtjes met oversteken inderdaad? Dat heb ik hem niet zien doen. Maar hij heeft ze er ook niet onder geduwd. Dat is wel wat. En hij is uitermate eerzuchtig. En natuurlijk sta je ook onder druk. Want je ziet wat er allemaal gebeurt. En... Misschien heeft al iemand gezegd, je moet die houding, lach het weg of wat dan ook. En is dat niet zijn sterke punt? Maar het is wel een uitermate goede keeper. En natuurlijk kan hij zich misschien wat beter uiten. Maar dat is makkelijk gezegd. En hij kan natuurlijk moeilijk de andere kant kiezen. Zo van, ja, nee, ik voel me uitermate kwetsbaar. En ik zie het eigenlijk niet zitten. Je moet dus in deze wereld waar zo op je gelet wordt, hè, door de media, die meteen een oordeel klaar hebben. Van der Vaart die zegt, dat wordt meteen overgenomen. Ik vind het een beetje karaktermoord van Rafael. Mm. Voor, zeg maar, de beroepsgroep voetballers. In dit geval Cillessen. En het is leuk dat iemand open en eerlijk is. En zoals, dat verkoopt natuurlijk ook goed wat Rafael doet. Maar ik vind het niet helemaal fair. Hij houdt geen rekening mee met wat er speelt binnen de topsporter die dan een beetje onder druk zou staat. Zou het niet verstandig zijn als bijvoorbeeld Cillessen, maar misschien ook wel die andere keepers, als die misschien even hun mond een tijdje zouden houden. Kijk, voor ons is het mooi. Hè? We eten er allemaal van. Jullie willen wel allemaal iets van je weten. Sterker nog, we eten ervan. We betalen de hypotheek ervan. Dus laat ze vooral wat zeggen. Ja. Maar... We geven het laatste woord nu aan Mark van Rijswijk. Discussie. Wie moet er eigenlijk keeper op de WK? Ondanks hoe ze karakterologisch zijn, of ze aardig zijn of onaardig. Wie moet er keeper? Cillessen. Kijk. En ik denk wel dat met alles wat er nu speelt, dat als Cillessen niet de eerste keeper is, dat je net als op het vorige toernooi je wel serieus kan overwegen, moet ik hem meenemen of niet? Ja, was hij niet de man die ons redde in 2014? Ja, nee, met ene kans. Ik zeg ook, hij moet keeper, maar de vraag is, dat kan jij misschien wel makkelijk vergeten. Moet hij op de bank? Kan hij in heel terug op de bank 2014 zitten? Is wel lang geleden. Waarom ging hij eigenlijk niet mee naar dat EK? Was dat alleen maar die coronabesmetting of zat daar ook iets achter? Dat zou ook nog wel eens uitgezocht mogen worden. Nou, dat gaan we misschien nog wel eens doen. Ja. Maar inmiddels doen we het niet meer, want het is 10:30. NPO Radio 1. Hier is Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-minister Kamp heeft spijt dat hij eind 2012 geen productieplafond instelde voor de gaswinning in Groningen. Dat zei hij tijdens een verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. In 2013 steeg de productie naar het hoogste niveau ooit. In het verhoor zei Kamp een aantal keren dat zijn geheugen hem in de steek liet. Een busongeluk in Ecuador heeft aan 2 Nederlanders het leven gekost. 12 anderen zijn gewond geraakt. Waarschijnlijk verloor de buschauffeur de macht over het stuur en botste hij daardoor op een andere bus. De omstandigheden voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog steeds schrijnend. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Mensen zitten dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal met te weinig douches en toiletten. En de naaste medewerker van de Franse president Macron wordt verdacht van fraude. De secretaris-generaal van het Élysée zou zijn positie hebben misbruikt om een groot transportbedrijf te bevoordelen dat in handen is van zijn familie. Langs de lijn en omsteken. Half uurtje nog in het sportforum hier in de studio. David Endt, Mark van Rijswijk en Ragnar Niemeijer. We hadden het al over de topclubs van de Eredivisie. Maar de Eredivisie in de Nederlandse competitie bestaat natuurlijk uit 18 clubs. En we zijn nu 8 speelronden onderweg. En dus zijn we benieuwd wie bij de andere clubs de blikvangers zijn. We komen zo meteen bij de ijszakkers. Maar dus wie vallen jullie erop? En dan niet in de traditionele top 4 of traditionele top 5, noemde jij het net, David. Maar we hebben het nu even op de top 18. David. Ja, de top 18. David, alleen de top 4 degradatiekandidaten mochten wij iemand uitzoeken. Ja. Dat was een beetje de boodschap. Hè? Precies. Er zijn ook 10 clubs. Ja, precies. Laten we eens beginnen bij jou, Mark. Wie is de blikvanger? Nou, zeker niet bij degradatiekandidaat, anders worden mensen bij Sparta heel boos. Een van de meest leuke verhalen vind ik Vito van Krooi, tot nu toe, die eind vorig seizoen heel bepalend was in het handhaven van Sparta. Die dit zo natuurlijk historisch geeft met zijn razendsnelle doelpunt. Assist geeft, scoort. En Sparta doet het gewoon over het algemeen goed. En hij is wel een van de spelers die er dan bovenuit steekt. En helemaal met dat verhaal natuurlijk met het razendsnelle doelpunt. En hoe Sparta dat bedacht had. Dat vond ik wel een van de verhalen tot nu toe in deze speelronde. Of in deze competitie. En is dat dan ook de verdienste van bijvoorbeeld een trainer die dan komt en hem blijkbaar een functie en een positie toebedeelt die hij eerder niet had? Ja, het is wel belangrijk maken inderdaad. En dus die vrije trap, weet je wel, en hoe belangrijk hij eind vorig seizoen was. En Stijn had volgens mij toen ook niet zo heel veel nog te kiezen. En het leek allemaal hopeloos. Maar dat vertrouwen is er wel. En ook dit seizoen er zijn veel spelers gehaald. En er belanden ook best veel spelers op de bank. Namdi zit dan weer op de bank. En er wordt best veel geschoven. Maar ik denk dat Van Krooi nu wel redelijk zeker is van zijn plek. Was gisteren ook weer goed. Ragnar, is jouw blikvanger? Ja, ik vind het altijd moeilijk bij dit soort dingen, dat je dan denkt, oh god, ik vergeet er één. En dan zit ik straks in de auto naar huis en denk ik, oh, die had ik moeten noemen. Maar dan bel je nog maar even. Maar ja, nog wel even wie terug. Heb je het overmorgen? Nou, ik vind hoe Michiel Kramer nu speelt bij RKC, ook de manier waarop hij zich presenteert als een echte captain en als een hele positieve, leuke jongen. Ook wel een paradijsvogel. Hè. Ik bedoel, ook natuurlijk zijn incidenten gehad. Maar 4 doelpunten gemaakt in 8 wedstrijden. Loop je 1-2. 1 of 2 strafschoppen erin geschoten. En ja, de verantwoordelijkheid die hij van zijn trainer Jozef Oosting heeft gekregen, ja, die kan die volledig aan. Zou je bij hem dan een soort positieve leercurve zien, waar het wel heel langzaam is opgekropen? Ja, want ik was ook bij die wedstrijd, waar speelde hij toen, dat hij er eentje van Vitesse zo'n beetje in zijn gezicht schopte, volgens bij mij. Sparta. Ja, bij Sparta. Ja. Ja. Een tijdje geleden alweer. Nou ja, hij is natuurlijk ongelooflijk, het is hem nagedragen, dat broodje kroketten, eigenlijk buitenproportioneel, denk ik, want het is wel een aardige voetballer, maar wel met een soort kronkel in zijn hoofd. Ik weet ook nog dat er altijd van die gekke filmpjes voorbij kwamen op Instagram. Dan zat hij in de auto en dan begon hij bij zijn heel hard in zijn telefoon te schreeuwen. En dat postte hij dan. En ik dacht echt, die moet je opsluiten. En niet vanmiddag, maar vanochtend nog. Maar als ik hem nu zie, dan vind ik dat een hele prettige vogel. Een beetje paradijsvogel, daar hou ik van. David Ent, wie is jouw blikvanger? Nou, ik heb eigenlijk mijn kans een beetje verspeeld. Want ik heb die 5e... ploeg bij de top. Ah, maar gehouden, zeg hem dan toch maar. Ja, zal ik hem wel toch bij. Maar zeggen, ja, we hadden top 4. Ja, okay, voordat jij begon. Oké, Tommy. Waar ik met veel plezier naar kijk is Ramiz Zerrougi. Vind ik echt een meneer geworden. Ik ken zijn carrière vanaf de Ajax-jeugd natuurlijk gevormd. Waar hij een sprieterige speler was die een heel slechte loop. Gewoonte had. En die heeft zich zo naar boven geknokt. En werd onder het bewind van Garcia en ook Ted van Leeuwen eigenlijk niet gezien bij Twente. En die is gered, echt gered door Ron Jans. En als je hem nu ziet spelen, is hij zo belangrijk, zo kalm, zo begaafd ook in zijn voetbalvermogen, dat ik denk dat dit is een absolute topspeler. En dat doet me deugd. Ik vind het mooi om hem te zien. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoonlijkheid in dat veld. Hoe hij zijn taak, zijn rol neemt in dat elftal van Twente. Petje af. Verder eens. Dan hebben we de blikvangers gehad en dan komen we nu bij de... Door het ijszakkers. Kosten nog moeite gespaard. Die app van die zenders, dan kun je €30.000 winnen als je het geluid raadt. Is dat hier ook? Nee, nou, je hebt het al geraden, maar je krijgt niks mee. Sophia Lorenz, flesje wijn misschien. Ragnar, begin jij dan maar. Wie is de door het ijszakker wat jou betreft? Nou, Mark en ik hadden het er al even over net. Het is altijd een beetje, het is makkelijker om iemand aan te wijzen die het goed doet dan ergens de zaag in te zetten. Hoewel het ook best wel eens leuk kan zijn. Maar ik zit even te kijken. Ik heb mijn iPad er even bij gepakt. Want Riyadu Zivkovic, hè? Ja. Op zijn 16e debutant van Groningen, met in zijn tweede, ja, zijn eerste echte jaar meteen 11 doelpunten. Ja, dat was natuurlijk wel een speler, basisspeler bij Emmen nu. Ja, ik kan me er helemaal niks van herinneren van dit seizoen nog wat hij heeft laten zien. En dat is zonde. Ik weet dat Robert Maaskant helemaal aan het begin van die carrière in Groningen meteen wel liet vallen dat hij wat problemen had met discipline, wat naast zijn schoenen liep. Die verhalen zijn later ook nog wel eens naar buiten gekomen. En een paradijsvogel, daar heb je er weer eentje. Het spreekt me echt wel aan. Jong Ajax, Utrecht, gewoon Ajax ook nog even. Oostende, Changchun Yatai. Nou ja, daar maakte hij er 15. Dat is een jaar of 3-4 geleden. Ja. Rode Ster Belgrado ook gespeeld. En nu bij Emmen. Ja, en dan zou je natuurlijk best een paar goaltjes kunnen maken. Maar het is hem nog niet gelukt. Nog niet gelukt. Mark Vrijswijk, wie is jouw... Tegenstelling bij Zivkovic is dit namelijk een speler waarvan ik vooral veel had verwacht. Daar zit bij mij, want ik vind het een hele goede voetballer. Maar wie had jij zelf gekozen? Dus naar Maat Zeuntjes, dat bedoel ik. Die daar had ik echt veel van verwacht. Maar ik heb hem dit seizoen meerdere wedstrijden zien spelen. En het is bijna alleen maar frustratie. Hij pakt vooral heel veel gele kaarten. Hij pakt een rode kaart. We hebben namelijk die tweede er eentje was van... Ja, die pakt hij gewoon heel bewust. Zo van, nou, dan ga ik wel met rood van het veld. En ik vind het vooral zo zonde, omdat je zag hoe goed hij vorig seizoen was. Hoe bepalend. Ja, hij is niet gewoon heel ongelukkig met die hele situatie. Nou ja, dat lijkt er... hij is op dit moment in ieder geval heel ongelukkig en gefrustreerd. Dat druipt er vanaf. Met de gele kaarten die hij pakt. En daarin zit... Dus het verschil ten opzichte van Zivkovic zit er bij mij vooral in. Hij kan zoveel meer. Dat heeft hij vorig seizoen nog laten zien. Hij heeft de potentie om een van de allerbeste spelers in de hele Eredivisie te zijn. als het bovenin allemaal goed zit. Maar had hij niet weggewild van de zomer? Was dat niet het verhaal als die broer van hem niet ziek was geweest, Ralf, dat hij dan gewoon vertrokken was en dat hij noodgedwongen min of meer gedacht heeft, dan blijf ik wel tegen beter weten in of tegen zijn zin misschien wel in? Ja, ik weet niet of dat, maar hij is ook de aanvoerder van de ploeg. Dus hij moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen en dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. Dus ik hoop dat hij het weer op gaat pikken en net zo gaat voetballen als vorig seizoen. David, wie zakte door het ijs? Ja, hij zakt niet door het ijs, maar en ik zeg dit met heel veel pijn in het hart. Want ik ben gewoon niet zo dat ik in mensen afbreek. Dat wil ik niet. Maar die vind je minder goed. Rustig aan. Die draait er nog niet zo lekker. Ja, dat past beter bij mijn karakter, geloof ik. Doe me dat. Ik heb het over Robert Muren. Die vorig jaar natuurlijk een grote rol speelde in de promotie van Volendam. Een boegbeeld, iconisch daar aan de dijk. En ja, het lukt maar niet om, zeg maar, regelmatig tot scoren te komen. En ik heb echt met hem te doen, want hij doet zijn best. Maar ik heb het gevoel dat hij bij Volendam in deze situatie van de Eredivisie, waar ze echt onderin horen, dat hij te ver van het doel speelt om zijn waarde te kunnen verzilveren. Maar hij heeft ook al een keer of drie op de lat gekopt en geschoten en al die zaken. En dan is het net alsof het behekst is. En ik hoop dat die hekserij ophoudt voor hem. Maar zondag krijgt hij Ajax, dus dat scheelt. Ja, dan kon je wel dichter bij de misschien goal. Misschien gaat hij Ajax beheksen, nou, andersom. Hij dus. Oké. Okay. Dan gaan we naar iets anders. De WK komt eraan en komen er ook shirts. En Denemarken lanceerde afgelopen week dus protestshirts. Omdat nu zijn de logo van de bond en de kledingsponsor Hummel nauwelijks te zien. Omdat ze dus niet zichtbaar willen zijn op het toernooi dat het leven heeft gekost aan duizenden mensen. En het derde tenue is zelfs een helemaal zwart tenue, omdat dat de kleur van de rouw is. Mark Vrijs, ik begin van jou. Wat vind je van zoiets? Ik vind op zich dat je een statement afgeeft. Snap ik, dat is dus goed. Alleen, ja, dan gaat zo'n kledingsponsor dat wel. Ik vind dat ze de kledingsponsor er wel behoorlijk weer mee te koop gaat lopen. Van kijk, ons eens even deugen. Ja, het is prima. Maar laten we dan ook vooral zo min mogelijk aandacht aan gaan besteden. Die kledingsponsor vooral ook niet noemen. En gewoon lekker dan uiteindelijk mijn voetbal. Ja, ik vind vooral, neigt het mij iets te veel naar kijk, ons eens even deugen. Rachter? Ja, ik heb er gewoon hekel aan deugen. En dit soort dingen, het is wat Sjoerd Mossoe van de week in de krant schreef. Hè? Het is nooit goed wat je doet. Hè? Ik bedoel, je moet afstand nemen en je moet genoeg afstand nemen en heel veel afstand nemen. Weet je, als je zo principieel bent, dan moet je gewoon thuis blijven. Dat is het enige wat je kunt doen. En ik vind ook die spelers, die moet je daar ook niet mee opzadelen. Weet je, dat vind ik echt unfair, want ik verwacht niet dat wie dan ook in het Nederlands zelf elke dag de NRC spelt om te weten wat daar speelt. Bovendien spelen er in heel veel plekken in de wereld hele nare dingen. Wordt er heel veel zaken gedaan met een land als Qatar. En nu zijn we opeens allemaal tegen. En het ernstigste van alles vind ik nog, dat we het over 2 weken of 2 weken na het wereldkampioenschap kraait er geen haan meer naar. En ja, weet je, dat is dus symboolpolitiek. En als ik ergens niet tegen kan, vul maar in, dan is het symboolpolitiek. Dus het is, want je zegt we zijn opeens allemaal tegen, maar dit geluid is natuurlijk al heel lang. Je kunt bijna niks meer doen in heel veel landen met al die grote toernooien. En de mensen die ze toewijzen, daar is iets mis in de bovenkamer. Maar op een gegeven moment, ja, het is besloten, weet je, en dan is alles wat je doet, ja, niet goed genoeg, niet streng genoeg. Er is altijd iemand die meer van je vraagt, die meer statements wil. Er komt nu zo'n fonds dan misschien. Opeens 3 weken voor het toernooi moeten we geld inzamelen. Waarom die 3 jaar geleden al met een plan? Ja, en precies wat je zegt, omdat de FIFA heeft gefaald, moeten alle spelers van de Nederlandse elftal ook een persoonlijke verantwoording afdragen. Ja. Hoe durf je daar te gaan voetballen? Ja, zullen we het even niet bij de spelers neer gaan leggen? Het begon met een Deen shirtje, hoor. Ja, sorry. Ja, begon met een Deen shirt. En je kan beter iets doen dan niets doen. En ik vind het wel enigszins moedig om dat te doen. Want het is een duidelijk statement naar buiten toe. Niemand kan er omheen. Want iedereen gaat zich afvragen wanneer ze spelen het veld opkomen. Hè, er staat niks op het shirt, niks te zien. Oftewel, er wordt gerefereerd. En daarmee beschermt eigenlijk, vind ik, de Deense Voetbalbond ook de spelers. Want die doen dit voor een vak, die zijn bezig. En als je echte karaktergasten hebt, dus dan zegt er eentje, ik ga niet. Dat is misschien te veel gevraagd van die voetballers. Maar ik vind het goed dat die bond iets doet, iets laat zien in deze situatie. Dat ze niet denken, nou ja, we hobbelen als makkelammeren mee. We gaan er naartoe en het is overal wel slecht. Nee, dit is echt een besmet toernooi. En natuurlijk had je kunnen zeggen, we gaan niet. Misschien is dat te veel, maar ze doen in elk geval iets. Ze weet je wat nou het cynisch is? Ik heb liever dat ze wel iets doen dan als je nu ziet op het WK. Ja. In de voorbereiding. Er wordt keihard gewerkt, dag en nacht, 24 uur per dag. Zijn mensen aan het werk, want ze liggen verschrikkelijk achter. Wat betreft accommodatie voor bezoekers, wat accommodatie van de stadions, en nog lang niet klaar. Dus er zijn weer wantoestanden waarschijnlijk daar aan de gang. En ik vind het goed dat er in elk geval iets wordt gedaan. Maar wat het cynisch is, ik weet niet of dat zo is, maar als dat shirt in de verkoop gaat, die witte, die zwarte en die rode, dat je daar vervolgens... Dat is een als. Dit is een hypothese. Je weet niet of het gebeurt. Ik mag niet hopen dat dat dan vervolgens een commercieel succes wordt voor de firma Hummel. Ja, weet ik, maar dat is een aanname die nu gedaan wordt. Goed, David, jij hebt een shirt meegenomen. Dat ligt hier voor je. Ja. Wat voor shirt is dat? Dit is het shirt van Oekraïne dat ze op het laatste EK hebben gedragen. En daar is nogal enige ophef over geweest. Omdat de Oekraïnse voetbalbond had een paar elementen erin verweven. En die zouden politiek incorrect zijn. Het is een blauw-geel shirt. Dit is het blauw-gele shirt. Dit is het shirt waar ze tegen Nederland mee speelden. Ik heb het vrij toevallig in handen gekregen. Het gaat om de afbeelding voorop, hè? Aan de voorkant, het is niet te zien, want het is een soort ton sur ton afbeelding van het land zelf. De contouren van Oekraïne. En daar zit de Krim bijvoorbeeld bij. Nou, uiteindelijk is het goedgekeurd, omdat internationaal werd Oekraïne... werd dat toegestaan en dit waren de landsgrenzen. En er staat er in de kraag staat ook nog een of ander jubelkreek van lang leven Oekraïne of wat dan ook. Allemaal zaken waar de UEFA, de FIFA heel streng op zijn. Officieel mogen er geen politieke statements gemaakt worden op voetbalshirts. Nee. Dat is een regel. En dat maakt dit shirt dus een beetje apart. In dit geval. Maar het werd gedoogd, omdat de UEFA zei... want dit was een UEFA-toernooi, het EK. Ja, die landsgrenzen, die kloppen wel. Als je nog even te denken, zou dat Deense shirt dan uiteindelijk wel mogen? Of komt daar straks nog een verbod vanuit Zürich? Er zit geen enkele politiek statement achter. Er zit een gedachte achter die je politiek zou kunnen uitleggen. Maar het is zo mooi dat je die gaat verbieden. Jongens, we gaan verbieden dat jullie mogen denken. Je kijkt bij deze mensen nergens meer van op, toch? Nou, doet Nederlands elftal wel een actie met de aanvoerdersband, waar inmiddels 8 landen zich bij hebben aangesloten. Jij zei, we moeten die spelers er niet te veel mee belasten, Ragnar. Of vind je dat toch wel een goed statement? Nou, praat me heel even bij. Nou, er komt een regenboogkleurige aanvoerdersband. Ja, maar er zijn nu 8 landen inmiddels die zich allemaal over het algemeen de West-Europese landen die zich daarbij hebben aangesloten. Omdat dat dan als een soort stil protest ook gezien gaat worden. En dat zou een signaal van de KNVB zijn. Ja, ik maak er misschien geen vrienden mee. Ik geloof niet zo in dat soort dingen. Ik weet niet wat dat oplost met zo'n band gaan lopen. Aandacht voor een probleem? Ja, misschien wel. Ja, ik geloof er niet in. Je vroeg wat ik ervan vond. Ik geloof niet in die band dat de situatie verbetert. Van die mensen die daar al jarenlang onderbetaald, gegijzeld, zonder paspoort te zitten. Ja, ik geloof niet opeens in een soort punica-oase die dan ontstaat. Het zal ook niet, maar het is beter dan met oogkleppen door te blijven lopen. En in elk geval te laten zien dat je er oog voor hebt voor een slechte situatie. Ja, maar je zit zo op het schijfvlak van je hebt oog voor de problemen in de wereld en je zit op symboolpolitiek. Het is een heel dun wankel koord waar je op loopt. Dus op het allereerste WK, toen was Bolivia, die wilde goedkope zieltjes winnen. Werd in Uruguay gespeeld en die kwamen op. En de spelers die hadden op een... allemaal letters op hun borst. En dat speelde FIFA Uruguay. Precies 11 letters. Ja, daar is misschien Nederland met bijvoorbeeld scheid Qatar. Als je dat was ook 11 letters. Dan moet je even kijken wie de S doet en wie de C en wie de H. En dat je zo gaat staan. Ik weet niet of je dan überhaupt het stadion nog uitkomt. Maar daar misschien dat je zo'n boodschap kan overbrengen. Maar vinden jullie het dan geen probleem dat je elke dag in de Qatar Airways kunt stappen, daar naartoe kunt vliegen, met onze eigen Royal Dutch daarheen kunt vliegen. Iedereen verdient daar geld en dan komt er een voetbaltoernooi en dan is opeens de wereld te klein. Dat vind ik zo cynisch. Ja, nee, dat heb je duidelijk gemaakt. We gaan door. Als hij opnieuw kampioen was geworden, had het hele sportforum waarschijnlijk in teken van Max Verstappen gestaan. Maar dat werd hij dus niet. Hij eindigde in Singapore op een teleurstellende 7e plaats. Het was sowieso al niet zijn weekend. Dit gebeurde bij de kwalificatie toen hij net op weg was naar een snelle ronde. Box. Why? What the you guys saying? Unbelievable, mate. I don't get it. What the is this about? We'll talk about it and explain the culture. Ja, door de fout van zijn team, hier en daar wat weg, is er wat weggepiept, werd zijn kwalificatie verpest. Verstappen begon in de race als 8e en werd uiteindelijk dus 7e. Mark, dat viel tegen. Nou ja, dit is een circuit waarbij inhalen bijna onmogelijk is. Dat weet hij ook. Dus dat was wel zo duidelijk dat de kwalificatie voor essentieel was. En ze hebben, hij had twee kansen als het ware. De ene laatste ronde die werd al afgebroken, terwijl hij toen ook al sneller was. En volgens de laatste mocht hij niet afmaken. Dus daarmee was de kwalificatie verpest. Ja, en in die race zat het een paar keer ook tegen. Heeft hij zelf één fout gemaakt. Maar normaal gesproken had hij nog wel 4e kunnen worden. Misschien 3e of wat dan ook. Dat had nog wel gekund. Maar juist op dit circuit kan je als team niet zo'n fout maken. Dan hebben zij zijn race wel redelijk om zeep geholpen. Ja. Is het eigenlijk ook wel eens leuk dat we gewoon... Ja, het is zo perfect daar gegaan. Ik vond het eigenlijk ook wel een keer grappig dat ook daar gewoon mensen... Dat het niet Ferrari was, dat is ook wel leuk. Je had echt de woorden uit mijn mond, want dat is precies wat ik wilde zeggen. Ik heb het vanwege een heel druk weekend iets minder gevolgd de Formule 1 dan normaal. Maar ik had wel zoiets toen ik het allemaal meekreeg van die kwalificatie en de wedstrijd. Van, nou, gelukkig maar, weet je, dat het niet allemaal vanzelf gaat. Want hij had er volgens mij 5 op een rij gewonnen. Ja, weet je, het is ook maar een mens. En gelukkig worden er fouten gemaakt. Want sport gaat uiteindelijk om strijd, om concurrenten, om strijden voor die titel. En dan, als dat pad zo voor jou geëffend wordt en het elke week raakt, dan vind ik dat saai. Want ik hoop ook dat hij wereldkampioen wordt, voor de duidelijkheid. Maar ja, een beetje meer spanning in de tent, dat is toch prima? Ze zijn nu al vooral om blijkbaar elke keer vanaf P14 of zo te laten starten. Dat was een paar races daarvoor ook al dat hij steeds 11 auto's in moest halen om te kunnen winnen. Het is wat Tom zegt, weet je, dat het niet altijd perfect kan gaan, is toch ook wel eens leuk. Dat het, David, ben jij eigenlijk iemand die voor die televisie gaat zitten? Ik proef aan je stem dat je er niet in gelooft. Ik heb zomaar het idee dat je ook wat anders hebt gedaan. De fascinatie van brullende motoren, van brandend rubber en van... geur van olie. De geur van benzine en olie. Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar het heeft mij nooit zo gegrepen. Maar het is natuurlijk een fascinerende sport en dat geldt voor elke sport. En ik kan ook helemaal gegrepen worden door tafeltennis als het spannend wordt. Dat vind ik mooi, maar... Maar volg je het dan wel nu, bijvoorbeeld? Ben je het wel gaan volgen meer? Ik ontkom er niet aan. Laten we het zo stellen. Ik zoek het niet echt op. Is dat voldoende? Ja, het is helemaal helder. Je wordt er nog wel eens naar gevraagd in een sportforum, bedoel je. Ja. Maar Mark, hoe denk je dat ze bij Red Bull dit weekend evalueren? Is er dan paniek of denken ze, kunnen het leiden ook? Daarvoor is de voorsprong groot genoeg. De grotere zorgen zal zitten in dat hele budgetcap-verhaal... waar dus nu problemen zijn dat ze misschien het budget van vorig seizoen hebben overschreden. Dat is althans naar buiten gekomen dat zij dat wellicht zouden hebben gedaan. En als dat zo is, kan dat echt wel serieuze gevolgen hebben. Wat dan? Dat kan uiteindelijk zelfs tot puntaftrek gaan leiden. Het kan betekenen dat ze voor volgend jaar minder geld hebben. Het is voor het eerst dat ze met zo'n budget werken. En het lastige is dat de straffen niet bekend zijn. Beetje alsof je een rode kaart krijgt. En ja, je kan ze wel geschorst worden als uit de competitie worden gehaald. Niemand weet precies wat er gebeurt. Maar dat is nog een vraag die ik aan jou heb gisteren ook. Die ene jongen die was al 7 centimeter volgens de VAR voorbij de streep... toen de safety car nog niet weg was. Dus die deed ook fout. Dan denk ik, sport waar honderden miljoenen om gaan... overtreding A leidt tot straf B. Nee. Zit gewoon een hobbyist, die heet Stewart. Die gaat eens even gezellig met elkaar een kopje thee drinken. En dan kunnen we 5 seconden aftrekken of 10 of zo. Wat is dat bij die sport? Ja, dat is heel typisch. Ik hoorde gisteren ook wie was het? Die Blekemolen die bij ons in de studio zat, die had het er ook over. En op een gegeven moment dan weten ze ergens te destilleren dat er 5 seconden bij komen. En dan vertelt de een 5 seconden en dan denkt de ander het ook. Dan hebben we eigenlijk met z'n allen besloten, het worden 5 seconden. Maar ja, dat is in het voetbal natuurlijk ook wel eens zo. Je zit dan wel eens op een plek dat je ook denkt van waar wordt nou precies naar gekeken. Nee, maar het gaat mij meer om dat bij voetbal is nog, als overtreding is, dan is het wel of geen strafschop. Dat is een helder wat dan het gevolg is hier bij deze sport, waar honderden miljoenen om gaan. Ook vorig jaar met die slotrace, wat we er ook allemaal van vinden. Niemand wist eigenlijk. Er is iemand die ergens wat zit. Maar is dat... Dat is inderdaad heel gek. Ik bedoel, vorig jaar ook op Silverstone, waarbij Hamilton in de fout gaat, Verstappen belandt van de baan, moet naar het ziekenhuis. En Hamilton krijgt de straf die dusdanig is dat hij alsnog de race kan winnen. Want dat is natuurlijk ook heel scheef. En dat heb je dus... En dat zit inderdaad in deze sport. Maar met name nu is het met die budgetcap. Ja, iedereen vraagt om maatregelen. En Ferrari en Mercedes zitten uiteraard hoog in de boom. Want die willen dat er serieuze maatregelen worden genomen. En dat moet ook haast wel. Want anders kan iedereen, heeft Mercedes gezegd... als je dus met 5 miljoen je budget mag overschrijden en er gebeurt niks... doen wij dat volgend jaar ook. Dus de FIA moet wel iets doen. Maar ja, als niemand precies weet wat en wat de mogelijkheden zijn... en wat dus het gevolg ervan is... ja, dat is wel eens een vrij serieus probleem. Helemaal met je eens. moeten we budgetcap maar overnemen in het profvoetbal. Misschien zou dat een aardige nog zijn. Nou, van 150 miljoen RKC. Ja. Jullie mogen maximaal 150 miljoen uitgeven komend seizoen. Nou ja, je gaat het natuurlijk wel steeds meer afvragen waar het eindigt. Hè? En Saoedi's die zich inkopen bij Newcastle United, wat opeens allemaal maar kan. Italiaanse of Engelse degradatieploegen die hier de beste spelers kunnen wegkopen. Dat is natuurlijk eigenlijk van de gekken. Ja. Wordt Verstappen in Japan kampioen? Gaat het daar gebeuren? Ja. Ja, ja, ja, winnen en de snelste race en de ronde, dan is hij er. Dan hij is nu niet meer. Hoeven we niet meer te kijken. Maar ik denk het. Ja, nee, ja, ik denk het. En anders wordt hij de race daarna. Maar kijk, er was nu zo'n scenario. Hij moest winnen en Leclerc moest buiten de, moest negende worden of lager. Die kans was gewoon heel klein. En nu heeft hij het in dat opzicht volledig in eigen hand. En het is een circuit dat hem ligt. Het is ook nog eens een keer thuiscircuit van Honda. Dus ze gaan er in ieder geval alles aan doen om het nu te doen. Want het zou het perfecte moment zijn voor zowel Red Bull als, de, als Honda erbij. Ja. En het kan dus. Dan weet David dat ook. Hoef je weer niet te kijken. Ik vind het zeer leerzaam. Ja, precies. Mooi. Oh, ik zie, Tom, zie jij het ook? Er staat iemand met de bord omhoog. Langs de lijn met de bord omhoog. De blessuretijd bedraagt. Nog ruim 3 minuten, dus tijd voor het laatste onderdeel van het Sportforum. Blessuretijd, waarin we aan de hand van de actualiteit even de achtergrond induiken. Ja, jullie kijken elkaar aan van waar zijn we nu beland. Dat gewisseld zouden worden, dat de bordje omhoog ging met die worden gewisseld. Volgende week. Dus nee, die komt zo meteen. Rafael van der Vaart, die zei, we hadden het er al even over gisteren in Studio Voetbal, dus dit over Jasper Cillessen. Als ik heel eerlijk ben, het is een beetje een na-mannetje. Een naar mannetje? Ja, een na-mannetje. Ja, en de vraag aan jullie is, welke nare mannetjes kennen jullie? Dus een buitenbeentje met ontegenzeggelijke kwaliteit, maar die wel opvalt vanwege de persoonlijkheid. Mark? Ja, ja. Nou ja, in andere orde van grootte dan Cillessen. Maar de eerste aan wie ik moet denken, iemand die wel namelijk heel goed kon voetballen, maar knettergek was, wel El Hadji Diouf, die met Senegal fantastisch was. Maar die spuugde naar tegenstanders, die spuugde naar publiek. Die heeft ook dus ook ooit Arjan de Zeeuw in zijn gezicht gespuugd. Die heeft ballenjongens racistisch bejegend. Die heeft wel een tegenstander met een gebroken been op het veld lag, die beschuldigd van theater en zegt, je moet niet zo zeuren met je been, sta gewoon lekker op en ga lekker doorvoetballen. Knettergek is misschien nog een net iets betere benaming dan naar in het geval van Diouf. Maar naar was hij in ieder geval. Oké, Ragnar? Ja, vond ik een hele moeilijke vraag. Ben ik ook niet echt uitgekomen. Ik heb wel eens wat slechte ervaringen gehad na zijn carrière met Clarence Seedorf, die door sommigen heilig is verklaard of wordt verklaard. Maar dat... David die ogen. Dat was niet zo prettig. Interviewafspraken die niet werden nagekomen. Dat ging allemaal heel ingewikkeld. Maar om dat nou een naarmannetje te noemen, dat heb ik niet gezegd. Nou, naarmannetje is misschien hier niet ook, dat is een beetje vervelend dat je iemand een naarmannetje noemt. Maar gewoon iemand waarvan je denkt, die heeft ongelooflijke kwaliteiten en toch door zijn of haar gedrag komt het er niet uit. Dat of hij dan naar is, laat ik nog even in het midden. Ik heb er een die werd aanvankelijk als een heel naar jongetje, kereltje beschouwd en wordt nu op handen gedragen. Zlatan Ibrahimovic. Die kon echt het bloed onder ieders nagels vandaan halen. Of het nou bij de media was of bij medespelers of waar dan ook. Maar ja, je kan ook keren, dus er is hoop. Vond jij Dani ook een naar mannetje? Nee, helemaal niet. Nee, charmant wel, toch? Ja, dat was een fantastische, genereuze jongen die iedereen altijd trakteerde op nog een rondje. Maar heb je een voorbeeld van Ibrahimovic? Wat heb je meegemaakt met hem? Nou, die kon gewoon, als jij zei, ga die kant op, dan liep hij de andere kant op. Ik heb natuurlijk veel met hem gemaakt. Teammanager bij Ajax. Dat was echt een jongen, die had gebruiksaanwijzing nodig. Maar je moet zelf ook openstaan voor die gebruiksaanwijzing. En dan kom je wel ergens. Want het is eigenlijk een fantastische kerel als hij nu... Moet je op jonge leeftijd ook niet een heel klein beetje naar mannetje zijn om naar de top te komen? Het is niet altijd een nadeel. Nee. Was jij een naar mannetje soms? Jawel. De blessuretijd zit er nu echt op. Dus ja, ze gaan over de tijd. Ver in de vorige eeuw dit. Neem niks weg van het feit. Nee. Goed, we hebben jullie gevraagd naar nare mannetjes en naar ijszakkers. Wij vonden het leuk. Jullie hopelijk ook. Dit was het Sportforum voor deze week. Dank aan David Ent, Mark van Rijswijk en ook Ragnar Niemeyer. Ja, en morgen is langs de lijn omstreken natuurlijk ook. En dan live op deze zender uiteraard de wedstrijd tussen Ajax en Napoli. De derde wedstrijd in de pool in de voorronde van de Champions League. Napoli dus de koploper met 6 punten. Ajax heeft er 3. En kenners zeggen er moet gewonnen worden. Anders is het al bijna voorbij. Dat gaat een mooie avond worden. Morgen vanaf 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En zometeen op deze zender natuurlijk met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keijnen. Fijne avond. Mooie avond.